کمزور لوگ جن کی کوئی اوپینین نہیں تھی، کوئی ان کو سننے والا نہیں تھا، بس وہ فالو کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ فالو کر رہے تھے. تو فالوورز کہیں گے اپنے لیڈرز کو، دونوں ایک ساتھ جہنم میں رہیں گے. فقال الضعفاء، تو فیقول الضعفاء، تو کہیں گے فالوور للذین، ان لوگوں کو استکبروا جو بڑے بن بیٹھے تھے لیڈر تھے، انا کنا لکم تبعاً، ہم تو آپ کے فالوورز تھے، فہل انتم مغنون عنا، تو کیا آپ دفع کرنے والے ہم سے نصیبا من النار، کوئی حصہ عذاب کا، کوئی چھوٹ دے سکتے ہیں آپ ہمیں، آپ ہمیں عذاب میں کوئی چھوٹ دے سکتے ہیں؟ قال الذين استكبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو مستکبر بن بیٹھے تھے لیڈر، انا کل فیا، ہم کون سے جنت میں رہ رہے ہیں، کیا آپ کو چھوٹ دے دیں؟ انا کل فیا، ہم تو سارے اس جہنم میں ہیں، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، قد حکم بین العباد، فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان، وقال الذین فی النار، اور کہہ دیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، لخزنت جہنم، جہنم کے سپرنٹینڈنٹس کو، لخزنت جہنم، جہنم کے سپرنٹینڈنٹس کو، داروغہ جسے کہتے ہیں پاکستان میں، کیا کہتے ہوتے داروغہ جیل، جیل کا داروغہ، وہ جیل کا داروغہ بڑا عجیب شے ہوتا ہے، یا سبحان اللہ، اسی سے جیل وہ حیدرآباد والوں کا پالا پڑا، دیکھیے آپ نہیں دیکھتے اخبار میں، یا سبحان اللہ، ایسے مارا ان کو جیل کے اندر، بیڑا غرق کر دیا، جیلیوں قیدیوں کو، قیدیوں نے ہڑتال کروائی تھی، نہیں نہیں بھائی بڑے کیا پٹائی کریں گے، وہ باندھے وہ پر شروع کر دیا، ایسا بیڑا غرق کر دیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے. وقال الذين في النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں، لخزنت جہنم، جہنم کے خازنین کو، خازن کا معنی وارڈ یا سپرنٹینڈنٹ، داروغہ جیل، ادعوا ربکم، آپ ذرا ریکویسٹ کریں اپنے پروردگار سے، کیونکہ سپرنٹینڈنٹ ایسا کرتا رہتا ہے پاکستان میں بھی، جس قیدی کا رویہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ اس کے رپورٹ میں لکھ لیتا ہے، ماہانہ رپورٹ جاتا ہے، ماہانہ رپورٹ کہ کوآپریشن از ایکسیلنٹ، بھائی کو وہ کیا کرے، جا جیل کے اندر تو کوآپریشن ہی کرتا رہے گا، صحیح، تو کوآپریشن از ایکسیلنٹ، اس کو ایک مہینہ چھوٹ دے دی جاتی ہے، صحیح. تو یہ لوگ بھی یہاں کے عادی ہوں گے، تو وہاں کہیں گے فرشتوں سے، کیا ذرا وہ کوآپریشن از ایکسیلنٹ لکھے نا، تو وہ بالکل کچھ نہیں کہتے، بس ٹھیک ٹھاک گرم ہو رہے ہیں اور خاموش ہیں. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، آپ ریکویسٹ کریں اپنے پروردگار سے، يخفف عنا، کہ ہمیں لیو گرانٹیڈ، پاکستان میں ہوتا ہے لیو، کیا کہتے ہیں لیو گرانٹیڈ، وہ اسمبلی میں جب ہوتا ہے نا اسپیکر جب بیٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز وہ اسی دن نہیں آئے ہوتے حاضری تو ان کے چھٹ آ جاتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ مسٹر رضا، مسٹر رضا از ریکویسٹڈ فار لیو، از لیو گرانٹیڈ، صحیح، تو وہاں پہ روٹنگ یہ کوئی کوئی نہیں کہتا کہ نو، صحیح، تو سارے ممبر کہتے ہیں گرانٹیڈ، صحیح، تو اسپیکر کہتا ہے گرانٹیڈ اور گرانٹیڈ اور گرانٹیڈ، ایسے مہینے بھی ہوتے ہیں پورے سال میں ایک دن بھی نہیں آتے، ایک سال میں ایک دن بھی نہیں آتے، بل گرانٹیڈ اور گرانٹیڈ اور گرانٹیڈ اور گرانٹیڈ، ہاں چیک آتا ہے. وقال الذين في النار، اور ان کے وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں، صحیح، اب آپ بینظیر کی سیٹ کو ختم کر دیں تو کیا کرو گے، پھر وہ کڑی رہے گی، پھر وہ کامیاب ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ نہیں آتے، یعنی مینس کہ جن کی سیٹ پکی ہوتی ہے وہاں کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کرتا، اکبر بختی بس پہلے دن آتا ہے حلف کے لیے بس، پھر پانچ سال میں وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، اب کوئی اس کا سیٹ ختم نہیں کر دے تو کیا کرے گا، پھر ری الیکشن ہوگا، ری الیکشن میں پھر کون آئے گا، وہی آئے گا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، آپ درخواست کریں اپنے پروردگار سے، يخفف عنا يوما من العذاب، تاکہ ہمیں تخفیف کر دے ایک دن عذاب کا، قالوا، تو وہ داروغا کے جائیں گے، اولم تکو تاتیکم رسلکم، آیا نہیں آتے رہے آپ لوگوں کے پاس آپ کے پیغمبر، بالبینات، اللہ کے احکام کے ساتھ، قالوا، تو وہ کہیں گے بلا، ہاں آتے رہے، قالوا، تو فرشتے کہیں گے فدعو، پھر آپ خود ہی درخواست کریں، ہم آپ کا درخواست، کوئی آپ کی کوآپریشن ایکسیلنٹ تھی کہ ہم نے کہ کوآپریشن از ایکسیلنٹ، آپ خود ہی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوآپریشن نہیں کی، وہ آئے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں، تو آپ خود ہی ریکویسٹ کریں، قالو تو کہیں گے وہ دارو گئے جیل, فدعو آپ خود ہی ریکویسٹ کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتے, اگر کرے بھی تو ما دعا الکافرین, ریکویسٹ کافروں کا نہیں, اللہ فی ضلال مگر بے سود. انا لننصر رسلنا, تاکہ کم امداد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی, والذین آمنوا, ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں, بالحیات الدنیا, اس دنیا کے زندگی میں, ویوم یقوم الاشہاد, اور اسے دن بھی جب عدالت لگایا جائے گا, یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, وہ ایسا دن ہے جب نفع نہیں دے سکے گا, فائدہ نہیں دے سکے گا ظالموں کو, معذرتهم ان کے ایکسکیوزز, وہ ایکسکیوز کرتے رہیں گے لیکن ایکسکیوز کوئی فائدہ. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ, اور انہیں کے لیے ہوگی لعنت, وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور انہیں کے لیے بہت بدترین ہاؤس تیار کیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى, ہم دے چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گائیڈنس, وَأَوْرَثْنَا بَنِی اسرائیل الکتاب, اور ہم نے دے دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب, ہدن ایسی کتاب جو ہدایت والے تھی, وَذِكْرَى اور نصیحتوں سے بھری ہوئی تھی, لِأُولِ الْأَلْبَابِ لیکن عقل مندوں کے لیے. فَاصْبِرْ, اب جو اتنا سارا قصہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پاپڑ بیلنے پڑے, کیسے بدسات سے اس کا واسطہ پڑا تھا, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی بددل نہیں ہوا. بس صبح کی نماز سے فارغ ہو گئے اور ہم اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنے بھائی سے کہہ رہے تھے چلو چلتے ہیں اس بدبخت کے پاس. پھر صحیح صبح اس کا کوئی دوسرا جابتا ہی نہیں, پیغمبر کا یہی ایک جاب ہوتا ہے, پیغمبر یہی ایک جاب ہوتا ہے. تو صبح سویرے بس فرعون یہاں سے اپنے گھر سے نکل کے دیکھ دور سے اپنے آفس میں داخل ہوتا اور یہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس طرح سے پکڑتے. اچھا تو پھر آپ آ گئے؟ اس نے کہا ہاں میں آ گیا. آپ نے کوئی سوچا میری بات کو پلے پڑ گئی بات؟ تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تقریر چھاڑ لیتے اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تائید کے لیے کھڑے رہتے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر جاتے دو چار میں اور خاموش ہو جاتے تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم آگے آ کر فرعون سے کہہ دیتے بھائی مانو اس کی بات, یہ سچ کہہ رہا ہے, آپ کے فائدے کی بات ہے, بیڑا غرق ہونے والا ہے. صحیح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ سیکنڈر خود لے لاتا ہے, ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کا سیکنڈ کرتا ہے, جو بیان کرتا تو وہ سیکنڈ کرتا, تائید کرتا, کنفرم کرواتا کہ بات اس کی مانو نہیں کچھ نہیں تھی, یہ گپ لگا رہے ہیں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کریم کبھی گونگے کو نہیں پیغمبر بنا بیٹھا تھا. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَاصْبِرْ, اب رسول پاک سے کیا رہا ہے کہ آپ کبھی کبھار تو آپ صبر کریں, استقامت کا مظاہرہ موسا کو دیکھو. فَاصْبِرْ, اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کرو. فَاصْبِرْ, پیشنس کا مظاہرہ کرو. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کریم کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ آیت نمبر 51 کو دیکھیے. انا لننصر رسلنا, ہم امداد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی, تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك, اور کبھی کبھار جو آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں تو وہاں استغفار کیا کریں, یہ کریں استغفار کیا کریں, کیونکہ آپ بشر ہیں, آپ انسان ہیں, آپ سٹریس آتا رہے گا. ایک آدمی اپنے کو بہت سارا تکائے امت کی خیر کے لیے, ملت کی خیر کے لیے, کمیونٹی کی خیر کے لیے, اور کمیونٹی اس کو چہرے پر تھپڑ لگائے, پھر تو آدمی انسان ہے, وہ مزید تو کچھ نہیں کہتا, بددل ہو جاتا ہے, ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے, ڈس ہارٹڈ ہو جاتا ہے. یہ ہر انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی پیار و محبت سے فرام دی ڈیپتھ آف ہز ہارٹ وہ بیان کر دیتے, اب سارے لوگ کہتے یہ آج کی رات کیا کتنی پکا رہے ہیں. صحیح, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی وہ کیفیت آ جاتی, وہ ڈسٹرٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ ڈسٹرٹڈ ہو جائیں پیغمبر کے لیے ایسا بھی نہیں ہونا, تو آپ اس پر استغفار کریں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, آپ صبر کریں, استقامت کا مظاہرہ کریں. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کا وعدہ نصرت و امداد والا وہ یقینی ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور آپ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, آپ استغفار کریں. پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا, پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اب یہ تو بشری تقاضا, یہ پیغمبر کے کنٹرول میں نہیں ہے, جو بشری تقاضے ہیں یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اب پیغمبر چاہے مجھے بھوک نہ لگے, بھوک لگے گی کہ نہیں لگے ذرا دو, مجھے پیاس نہ لگے, لگے گی کہ نہیں, ضرور لگے گی. میں ڈسٹرٹڈ نہ ہو جاؤں کہ پیاس اس طرح آ جائے تو ہوتے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اشخاص اور اشخاص میں فرق ہے. میں کبھی اخبار آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میں بھی کئی اخبار دعا کر دوں کہ خدا عمدہ مجھے بھی آصف صاحب والا مزاج دے رہی صحیح, کیونکہ میں بہت جلدی مجھے غصہ آ جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی لیکن اب ہیبٹ تبدیل ہو نہیں سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بجبل انزال عن مكانه تصدقوه, اگر کسی نے آپ کو اطلاع دے دی کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے کہیں دوسری جگہ چلا گیا تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے تصدیق کریں. واذا سمعتم برجل انزال عن خلقه فلا تصدقوه, لیکن کسی نے کہہ دیا کہ اثر کی عادت تبدیل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عادت نیچر میں ہوتی ہے, جینز میں ہوتی ہے, تبدیل ہوتی نہیں. صحیح. ابھی تک کسی نے چیڑا نہیں, چیڑو گے تو وہ سندھی خصلت آ جائے گی. صبر ان وعد اللہ حق, آپ صبر کریں ان وعد اللہ حق, اللہ کریم کا وعدہ حق یہ ثابت اور حق ہے. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک, اور آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو تسبیح اور حمد نماز سے عبارت ہے. کس چیز سے عبارت ہے؟ نماز سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْغَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, شام کے وقت وَالْإِبْكَارِ اور صبح کے وقت. اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, تحقیق وہ لوگ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے احکام میں, بغیر سلطان بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آیا ہو. اِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ اللہ کے برن, نہیں ہے ان کے دلوں میں اللہ کے برن مگر کبر ہے. اللہ کے برن مگر کیا ہے؟ کبر ہے. کبر کا معنی انہوں نے اپنی ایک ڈیسٹینیشن خود مقرر کی ہے, ایک ڈیسٹینیشن خود. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ماں ہوں بھی بارے نہیں, وہ کبھی وہاں تک پہنچنے والے ہیں جو انہوں نے اپنی لیے ڈیسٹینیشن. اس لیے آپ کی بات کو نہیں مان رہے کہ ان کے اپنے کچھ اہداف ہیں, وہ اسی ہدف تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کی بات کو مانیں. اس لیے آپ کی بات کو نہیں مان رہے, لیکن نہ مانتے ہوئے بھی وہاں نہیں پہنچیں گے. ان فی صدورهم الا کبر, نہیں ہے ان کے دلوں میں الا کبر ما هم ببالغیہ, مگر ایک کبر ایک بڑھائیے جو وہاں پہنچنے والے نہیں. فاستعذ باللہ, تو آپ پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ کی. انہ اللہ تعالیٰ وہ سمیع, وہ سننے والا ہے. البصیر, وہ دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض, اب وہ اہل مکہ وہ باس بادل موت کو نہیں مانا کرتے تھے, کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں مردہ انسان زندہ کرنا بڑی بات ہے, اتنی بڑی آسمان کو پیدا کرنا بڑی بات ہے, یا اتنی بڑی زمین کو بچانا بڑی بات ہے. لخلق السماوات والارض, ہاں یقینی بات ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اکبر, یہ بہت بڑی چیز ہے. من خلق الناس, انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے. ولیکن اکثر الناس, لیکن لوگوں کے میجارٹی. لا یعلمون, کے پلے بات نہیں پڑتی. وما یستوی الاعمی, اس لیے کہ وہ اندھے ہیں, اس لیے کہ وہ اور ماننے والے وہ بینا ہیں. وما يستوي الاعمى باقول, نہیں ہو سکتے الاعمى اندھا, والبصير اور دیکھنے والا, والذین آمنوا, اور برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو ایمان لا چکے عمل کرتے ہیں صالحات کے. وللمسیء, اور ان کا برابر نہیں ہو سکتا مشرک. قلیلما تتذکرون, لیکن بہت تھوڑے لوگ آپ میں سے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ, تاکید وہ گھنٹہ آنے والا ہے. لا ریب فیہا, کوئی شک نہیں اس کے آنے میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن لوگوں کی میجارٹی وہ بلیف نہیں کرتی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, آپ کا پروردگار اعلان عام کر چکا ہے. ادعونی, مجھے پکارا کرو. ادعونی, ادعونی, مجھے پکارا کرو. استجب لکم, میں آپ کے پکار کو سنوں گا. میں آپ کے پکار کو سنوں گا. مجھ سے مانگو, میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا. میں آپ کے تقاضوں کو پورا کروں گا, لیکن آپ کے تقاضے اکارڈنگ ٹو ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ تو مانگو کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں, بٹ دیٹ ناٹ ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کہتے ہیں کہ آج رات ہی بل گیٹ دیوالیہ بن جائے, وہ ساری کمپنی میرے نام ہو جائے. فار ایگزامپل, اللہ کریم فرماتے ہیں میں پکار کو سنتا ہوں بٹ لیکن اپلائی کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی اون ویل. وقال ربکم ادعونی, یہ اب یہ جو ہے نا اظہر, یہ اس لیے آتا نہیں, یہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ بل گیٹ کا بیڑا کب غرق ہوگا, جو سب کچھ مجھے ملے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ مجھے پکارا کرو اور مجھ سے مانگو استجب لكم، میں قبول کروں گا آپ کے لیے. لیکن اب دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، دعا کے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ آداب ہوتے ہیں. ایک، حلال خوری اور حلال کمائی دعا کی سب سے اولین شرط ہے. ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دعائیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں وہ مسکن و حرام، گھر جس پہ رہ رہا ہے وہ حرام کا لیا ہوا ہے. وہ ماں کلو حرام، کانا جو کہا رہا ہے وہ حرام سے کما رہا ہے. وہ مشرب و حرام، کوک اور پیپسی جو پی رہا ہے وہ حرام کا ہے. صحیح. وہ غزیہ بالحرام، جو گوشت پوسٹ والے پہنچ سکے، جو فیٹس آئے وہ سارے حرام کے فان میں استجاب ہوں. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوتی. تو سب سے اولین شرط کیا ہے؟ حلال خوری. اور دوسری بات کہ مکمل توجہ سے اللہ سے مانگا جائے، وہ اسپیسیفک بلیو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا. ہم جب اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ریزرویشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کھائے گا کہ نہیں کھائے گا. صحیح. جو بات کو خود اپنی ریزرویشن کبھی نہیں کرے گا. اور پھر تیسری بات کہ دعا کی قبولیت کا یہ معنی نہیں کہ جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو دیا جائے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہی نہیں ہو. آپ بظاہر اس میں خیر سمجھتے ہیں لیکن وہ بطور نتیجہ آپ کے لیے خیر کے باعث نہیں ہوگا، تو اللہ نہیں دے گا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کے اگر دعا توجہ سے مانگی جائے حلال خوری کی بنیاد پر، تو تین اثرات میں سے ایک اثر اس کا ضائع ہوتا ہے. یا تو وہ چیز مل جاتی ہے، یہ لکھیے، یا وہ چیز مل جاتی ہے جو آپ مانگیں، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے آپ کی اسی دعا کے ذریعے. وہ چیز تو نہیں ملی، کریڈٹ نہیں ملا، لیکن کسی ڈیبٹ سے اللہ کریم نے آپ کو بچایا. صحیح. اور حضور پاک فرماتے ہیں اگر یہ دونوں نہ ہوئے دنیا میں تو یہ آخرت کے درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی دعا، یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے، یہ ضائع نہیں جاتی. کبھی بھی ایسا بلیف نہ کریں کہ میری دعا رائے گاہ چلی گئی، نہیں، یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وقال ربكم ادعوني، اور کہتا ہے آپ کے پروردگار اعلان کر چکا ہے ادعوني، مجھے پکارا کرو استجب لکم، میں آپ کے پکار کو سنوں گا، آپ کے دعا کو قبول کروں گا. ان الذین، تاکید وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو استکبار اور انکار کرتے ہیں میرے عبادت اور میری دعا سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ آپ لوگ آرام کر سکیں رات کے وقت، والنہار، اور پیدا کر دیا ہے دن کو، مبصرا، دکھانے والی، یعنی روشن. ان اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، مہربانی کرنے والا ہے انسانوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانوں کی مجارٹی اللہ کے شکر ادا نہیں کرتے. کہ دیکھیے رات بنا دیا، یہ حکمت ہے، اور دن پیدا کر دیا، یہ حکمت ہے. اگر ساری زندگی رات ہی رات ہو پھر کیا کر جاتے، اور اگر پوری زندگی صرف دن ہی ہوتا تو اللہ کریم فرماتے ہیں میری مہربانیاں ہیں دونوں چیزیں، لیکن لوگوں کی مجارٹی وہ میرے شکر ادا نہیں کرتی. ذالکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ، ربکم، یہ آپ کا رب ہے، خالق کل شیء، اور یہ خالق ہر ایک چیز کا، لا الہ الا ہو، دوت والی بات، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود الا ہو مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے. فانا توفکون، تو آپ لوگوں کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے، آپ رانگ سائڈ لے چکے ہیں، پتہ نہیں کون آپ کو پش کر رہا ہے غلط راستے پر. فانا توفکون، کہاں سے آپ کو دھکا دیا جا رہا ہے. کذالک یوفک الذین، اسی طریقے سے، یوفک الذین، دھکا لگایا جاتا رہا ان لوگوں کو، کانوں بے آیات اللہ یجحدون، جو اللہ کے احکام سے انکار کرتے رہے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، جعل لکم الارض قرارا، جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنا دیا ہے اللہ کریم نے آپ کے لیے زمین کو قرارا. قرار مین کہ وہ آپ کے ہلتی نہیں، اگر یہ 24 گھنٹے اس طرح ہلتی رہتی تو بس ہم تو بیٹھے رہتے. سیبل. والسماء بنان، اور آسمان کو مضبوط چت بنا دیا ہے. وصورکم، اور اللہ کریم نے آپ کو شکل دے دیا ہے. فاحسن صورکم، تو آپ انسانوں کے شکل کو اللہ نے خوبصورت بنا. کائنات میں کوئی چیز انسان جیسی خوبصورت شکل والی نہیں، فاحسن صورکم، تو اللہ کریم نے خوبصورت بنا دیے آپ کی صورتیں، ورزقکم، اور اللہ رزق پرووائڈ کر چکے آپ کو منت طیبات، سارے پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، تو یہی اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے. تو آپ ارے گرے کو کیوں رب بنا رہے ہیں بتوں سے؟ تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اور فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے، جنہیں پتا نہیں روش ہے بندہ پروری کیا ہے. اللہ نے بڑی اچھی بات ہے کہ فلک نے اس کو عطا کی ہے خواجگی کے، جنہیں پتا نہیں روش ہے بندہ پروری کیا ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہی اللہ تعالیٰ ربکم، یہ آپ کا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، جو سارے مخلوقات کا رب ہے. هُوَ الْحَيُّ، یہی اللہ تعالیٰ الحیو اٹرنل ہے. حیو کا معنی لفظی معنی تو ہے زندہ، اللہ کی صفت میں اس کا معنی ہے اٹرنل، دائمی. لا الہ نہیں اور نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر یہ اللہ تعالیٰ ہے. فدعوہ، پکارو اس اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اور پکار اسی کے لیے خاص ہو. الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو رب سارے مخلوقات کا. قل آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیتو، تاکید مجھے منع کیا ہے. ان اعبد الذین، اس بات سے کہ میں عبادت کروں. الذین، ان معبودوں کی. تدعون من دون اللہ، جن کو آپ پکارتے بغیر اللہ تعالیٰ کے. لما جاءنی من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، جب آ گئے میرے پاس واضح احکام میرے پروردگار کی جانب سے. وامرتو، اور مجھے حکم دے دی گئی ہے. ان اسلم لرب العالمین، کہ میں سرنڈر کروں رب العالمین کے سامنے. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. خلقکم من تراب، جس نے پیدا کیا آپ کے اصل کو. جس نے پیدا کیا آپ کے اصل کو، من تراب، مٹی سے. ثم، اور پھر. نسل کو، من نطفت، نطفے سے. ثم من علقت، اور دوسرا سٹیپ علقہ کا، منجمد خون کا. ثم یخرجکم طفلا، پھر نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچے کی شکل میں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تربیت کرتا ہے تاکہ آپ لوگ پہنچ جائے اپنے شباب اور جوانی تک. ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر آپ کو باقی رکھتا ہے تاکہ بوڑھے ہو جائیں. ومنکم من یتوفا من قبل، اور بعد ہوئے جو جوانی اور بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں. ولتبلغوا اجلا مسمى، لیکن کوئی بغیر اجل کے نہیں مرتا، جو پہلے مرا جی اس کا فکس ٹائم تھا. ولتبلغوا اجلا مسمى، انسانوں کے لیے ایک اجل ہے مسمى، اسے پہنچ جاتے. ولعلکم تعقلون، اور یہ اس لیے، کسی کو اللہ جوانی میں مروا دیتا ہے، کسی کو بڑھاپے تک، کسی کو طفل اور بچہ مروا دیتا ہے تاکہ آپ کے عقل میں بات آ جائے کہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں. ولعلکم تعقلون، اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ایکول کیوں نہیں رکھا ہے، اسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ آپ لوگوں کو عقل آ جائے. وَالَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. یحیی، جو زندہ کرتا ہے. وَيُمِیتُ، اور مروا دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا. فَإِنَّمَا تُقَاضِي، یقول لہو، کہہ دیتا ہے اس کام کے حوالے سے کن، ہو جا. فَيَكُونَ، تو وہ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، آیا نہیں دیکھتے، آ نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو. يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے احکام میں. أَنَّى يُصْرَفُونَ، ان کو کیسے دھکا دیا جاتا ہے. الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں. كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے کتاب کو. وبما ارسلنا، اس وحی کو جس کے ذریعے میں نے اپنے پیغمبروں کو بھجوا دیا. فسوف یعلمون، جلدی ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. کب؟ اذ الاغلال، جب زنجیریں ڈال دی جائیں گی. فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں. والسلاسل، اور بیڑیاں ڈال دی جائیں گے ان کے پاؤں میں. یسحبون، اور ان کو گھسیٹا جائے گا. فی الحمیم، بڑھتی ہوئی آگ میں. ثم فی النار، اور پھر آگ کے اندر. یسجرون، ان کو داغا جائے گا. ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا. اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے آپ کے وہ معبود جو آپ شریک بناتے تھے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قالو وہ کہیں گے دلو اللہ, وہ تو ہم سے گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے رہے. کذالک یضل اللہ الکافر, ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہوگا کہ نہیں جی ہم نے تو کبھی کسی اور کو نہیں پکارا. تو اللہ کریم فرماتے اس طرح میں آدمی کے حافظہ کو گڑبڑ کروا دیتا. کذالک یضل اللہ الکافر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سورت کے سننے سے. کیوں سر؟ دل ڈال جاتا ہے اس سورت کے سننے سے. کذالک یضل اللہ الکافرین, اسی طرح اللہ کریم گمراہ کر دیتا ہے کافروں کو. ذالکم, یہ سارے یہ سارا ماجرا یہ سارا معاملہ اس وجہ سے تھا. بما کنتم تفرحون فی الارض, کہ آپ لوگ تکبر کرتے رہے زمین کے اندر. بغیر الحق کے, اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ تکبر کریں اللہ کے دین کے مقابلے میں. وبما کنتم تمرحون, اور اس لیے کہ آپ کی چال متکبرانہ تھی. تو دو لفظ یہاں آئے, ایک تفرحون فرح, اور دوسرا تمرحون مرح. تو فرح کا معنی ہے باتوں والا تکبر, اور مرح کا معنی ہے حرکات والا تکبر. یہ لکھ کے اپنے پاس, یہ فرح کا معنی ہے کہ آدمی باتیں اسی کرے, باتیں اسی کرے متکبرانہ, اور مرح کا معنی اس کے حرکات ایسے ہوں جیسا کہ اس نے آسمان کو ٹھکایا ہے. ادخلوا ابواب جہنم, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے. خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے وہاں. فبئس مثوى المتکبرین, یہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی. فاصبر, اس آیت کا تعلق پھر ہے آیت نمبر 55 سے. وہاں تو کہہ دیا کہ فاصبر, آپ دل برداشت نہ ہوں, سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں. اور آپ جب دل برداشت ہو جاتے ہیں وہاں استغفار پڑھیں تاکہ اللہ آپ کو اطمینان دے دے. استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان مل جاتا ہے. تو وہاں حضور سے کہہ رہے تھے کہ استغفار کرو تاکہ آپ کو سٹیبلٹی مل جائے, اطمینان سیٹسفیکشن مل جائے. اور یہاں کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, ہم یا آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دیں گے یا آپ کی زندگی کے بعد, یا اگر دونوں آپ وقتوں میں نہیں دی تو قیامت میں عذاب دیں گے. عذاب تو ان کا مقدر ہے. بس آپ صبر کریں, ان وعد اللہ حق, وعدہ اللہ تعالیٰ کا یقینی ہے. فاما نری اللہ, یا تو ہم کو ہم آپ کو مشاہدہ کروائیں گے. بعض الذی, کچھ حصہ اس عذاب کا. نعدوم, جو ان سے وعدہ کر دیتے ہم. او نتوفی اللہ, یا ہم آپ کو وفات کروا دیں گے ان کے عذاب سے قبل. پہلے نا یرجعون, تو یہ تو ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے. ان کا تو کہیں اور ٹھکانا ہے نہیں, یعنی عذاب ان کا مقدر ہے, چاہے آپ کی زندگی میں دے دے یا آپ کی وفات کے بعد. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور تاکہ بھجوا دیا تھے ہم نے رسول آپ سے پہلے. مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ, بعض وہ رسول جن کے قصے بیان کر دیے ہم نے آپ کے سامنے. وَمِنْهُمْ, اور ڈھیر سارے وہ ہیں. لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتائے. ان ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ہم نے تو آپ کو صرف 10-20 پیغمبروں کے واقعے سنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا مسئلہ نہیں کہ 10-20 کے ساتھ یہ ہوا, یہ لاکھوں پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. وما كان لرسول ان ياتي بآية, اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ معجزہ لے آئے. الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. فاذا جاء امر اللہ, جب آ گیا حکم اللہ تعالیٰ کا. قضی بالحق, تو فیصلہ ہو گیا یقینی طور پر. وخسر هنالك المبطلون, اور باطل پرست لوگ وہاں لوزر بن گئے. اللہ الذي, اللہ وہ ذات, جعل لكم الانعام, دلیل توحید, جعل لکم الانعام, جس نے پیدا کیے آپ لوگوں کے لیے جانور. لترکبوا منہا, تاکہ آپ ان پہ سواری کریں. ومنہا تاکلون, اور انہیں سے آپ کھاتے رہتے ہیں. دودھ, لسی, پنیر, دہی, مکھن, گھی, پتہ نہیں کیا کچھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور آپ کے لیے ان حیوانات میں ڈھیر سارے نفع ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً, اور یہ اس لیے کہ آپ پہنچ جائیں انہیں حیوانات کے ذریعے ان ضروریات میں. فِي صُدُورِكُمْ, جو آپ کے دلوں میں ہیں. وَعَلَيْهَا, اور انہیں جانوروں پر. وَعَلَى الْفُلْكِ, اور فرون بار پرداری کرواتے ہیں, وہ یوری کم آیا دے اور اللہ کریم دکھا دیتا ہے قدم قدم پہ اپنی نشانیاں, پائی آیا دلہ تم کرون اللہ کے کون سے نشانی سے آپ انکار کرتے رہو گے, افلم یسیرو فی الارض آیا لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر, فینظرو تاکہ دیکھ لے کہ فکان عاقبت الذین کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا, من قبل جو ان سے پہلے تھے, کانو اکثر من قوتا وہ تھے ان سے, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 21 میں ہے, کیا ولم یسیرو فی الارض آیا لوگ, بالکل وہی الفاظ صرف ایک پاؤ واؤ کا فرق ہے, وہاں کے لیے اولم یہاں کے لیے افلم, آیا لوٹ چکر نہیں لگاتے زمین کے اندر تاکہ دیکھ لیں کہ پکانا عاقبت الذین کانوا من قبلہم کے انجام ان لوگوں کا کس کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے, واپس اپنے سبق کے کانو اکثر منہم واشد قوتن وہ تھے ان سے زیادہ افراد کے اعتبار سے, واشد قوتن اور مضبوط قوت کے اعتبار سے, وآثارن اور نشانیوں کے اعتبار سے, فی الارض زمین میں, فما اغنا غنم لیکن پروٹیکٹ نہ کر سکے ان کو, ما کانو یکسبون وہ سارے عمل جو وہ کرتے رہے, فلما جاتم رسلہم جب آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر, بالبینات واضح احکام کے ساتھ, فرحوا تو وہ تکبر کرتے گئے, بما عندهم من العلم اس فن کے حوالے سے, اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ان کے پاس تھا, تو مولی کی بات تو وہ تھوڑا سنتے تھے, وہ کہتے ہیں مولی تقیانوسی ہے, کیا ہے مولی تقیا پرانے زمانے کی بات کرتا ہے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور مولی ابھی تک باتھ روم کے بات سے فارغ نہیں, اور مولی طارق جمیل نے بڑی اچھی بات کی کہ میں نے بیان دے دیا کہ بھائی مسلمان کا ہر کام وہ دین کی روشنی میں ہونا چاہیے, آپ روٹی کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں, صحیح, آپ سے دکما گرے تو استغفر اللہ کہیں پھر بسم اللہ اٹھا کر اسے کھائیں, آپ روٹی ختم کر لیں تو پھر الحمدللہ کہہ دیں, آپ باتھ روم چلے جائیں تو کہتے رہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, آپ باتھ روم سے نکل آئیں تو کہہ دیں الحمدللہ الذی سبقنی الاذی وحافانی, یہ باتھ روم والی باتیں آپ چھوڑتے نہیں, تو مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ ارے جناب آپ باتھ روم کو نہیں چھوڑتے تو ہم باتھ روم والی بات کیسے چھوڑیں گے, جس دن بھی آپ نے ہمیں ضمانت دے دی کہ میں نے باتھ روم کو چھوڑ دیا ہم باتھ روم والی بات کو چھوڑ دیں گے, فلما جاتم رسلهم بالبينات جب آ گئے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبينات واضح احکام کے ساتھ فرحوا تو وہ لوگ فرحوا تک اترائے, فرحوا کا معنی اترانا, وہ اتراتے گئے بما عندهم من العلم اس فن و ٹیکنالوجی پر جو ان کے پاس تھا, وحاق بهم اور پیغمبر کے مسخرے اڑائے, وحاق بهم اور نازل ہو گیا ان کے اوپر ما کانوا بہ یستہزئون وہ عذاب جس کا وہ مسخرے اڑاتے رہے, فلما رأوا باسنا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا, قالوا تو وہ کہتے گئے آمنا باللہ وحدہ کہ ہم ایمان لا چکے ایک اللہ پہ, وکفرنا بما کنا بہ مشرکین اور ہم انکار کرتے ہیں ان معبودوں سے جن کی وجہ سے ہم مشرک بن چکے تھے, فلم یکن ینفعہم ایمانہم لیکن نہیں تھا ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا, لما رأوا باسنا جب وہ ہمارے عذاب کو دے چکے تھے, کیوں اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا, میں نے کبھی ایسے لوگوں کا ایمان ایسے وقت میں قبول نہیں کیا, میں نے کبھی ایسے لوگوں کا ایمان ایسے اونلی ون ایکسیپشن دیا, یاد ہے آپ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے اللہ کریم فرماتے وہ میں نے ایکسیپشن کر دیا ہے, باقی جنرلی میں اپلائی کر دیتا ہوں کہ جب عذاب آ جاتا ہے پھر میں ایمان نہیں قبول کرتا, سنت اللہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ دے وہ طریقہ قد خلط فی عبادے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کے بندوں کے درمیان, کہ عذاب کے وقت کبھی ایمان کو قبول ہے نہیں کرتا, وہ خسرا ہنالک الکافرون اور دوزر ہو گئے وہاں پہ کفر کرنے والے وہ لاس میں چلے گئے, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلاصہ سورہ حمیم المومن کا مضامین کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس زمانے میں نازل شدہ ہے یہ سورت, جب ہر طرف جھگڑے تھے اور الٹے سیدھے سوالات تھے رسول پاک اور اس کے ساتھیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، لہذا آل فرعون کے اس آدمی کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں انہیں ذرا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ بھی فرعون کے کزن کی طرح اللہ کی پناہ مانگتے رہو، آخر کار نصرت آ جائے گی، توحید اور آخرت کے دلائل بالتفصیل، اور اس بات کا اظہار کہ دین نہ ماننے کے لیے کوئی اور سبب نہیں سوائے ضد اور عناد کے، لہذا تنبیہات دے دی گئی، وارننگز. سورہ حامیم السجدہ، اس کا دوسرا نام حامیم فصلت ہے، فصلت دوسری آیت میں لفظ ہے فصلت. یہ سورت حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان لانے کے بعد نازل ہوئی. محمد ابن اسحاق جو تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، ہسٹورین ہیں، محمد ابن اسحاق، اس نے بات نقل کی ہے محمد ابن کعب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے عشاء کے بعد، عتبہ ابن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر تھے، اس نے باقی سرداروں سے کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو میں جاؤں اور محمد سے بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، دیکھیے بھتیجے آپ بڑے نسب والے آدمی ہیں، بڑے شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ ہمارے لیے بڑی مصیبت بن چکے ہیں، کمیونٹی میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا، آپ کو مال کی ضرورت ہے؟ بتائیں کتنا مال چاہتے ہیں؟ بادشاہی چاہتے ہو؟ بتائیں ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں. بیوی چاہتے ہیں؟ بتائیں کہاں شادی کرنی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم علاج کا انتظام کریں. اس نے بات ختم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اب میری بات بھی سنیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ یہ شروع کر دی سجدہ تلاوت والی آیت تک، اور کہا کہ چچا سن لی آپ نے میری بات. عتبہ اٹھ کر سرداروں کے پاس آیا لیکن اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اس نے ان سرداروں سے کہہ دیا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، لہذا اس آدمی کو اپنی حالت پہ چھوڑو، اگر کامیاب ہو کے بادشاہ بن گیا تو ہمارا بھتیجا ہے، اور اگر کسی نے باہر سے آ کر اس کا کام ختم کر دیا تو ہماری مصیبت بھی ختم ہو جائے گی. خداروں نے کہا کہ عتبہ پر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو چکا ہے، اور جابر بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے کہ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کیا آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ڈرتا ہوں آپ کے حوالے سے کہ اللہ کریم آپ پر عاد و ثمود والی عذاب نازل کرے گا. تو عتبہ نے اٹھ کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خدا را بد دعا نہ کرو ہمارے لیے. موضوعات اور سبجیکٹس، کفار سودا بازی کرنا چاہتے تھے، تو قرآن کے متعلق شبہات پیدا کر رہے تھے. جواب ملا کہ یہ خدا کا کلام ہے لیکن جاہل لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. دوسرا یہ کہ ان کے دل سیل ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی کریں اللہ وحدہ لا شریک ہے. چوتھی بات تنبیہ، خدا کے ساتھ شرک، کچھ احساس ہے آپ کو کیا ہو جائے گا. پانچویں بات کہ عذاب سے ڈراؤ انہیں، عاد و ثمود والے عذاب سے. چھٹی بات کہ آج شیطان کی لفظشیں ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن کل پچھتاؤ گے. آٹھویں بات کہ یہ کتاب ایک سچی کتاب ہے. آٹھویں بات اللہ کی مہربانی نہیں دیکھتے، میں نے نبی بھی عربی بھجوا دیا، قرآن بھی عربی بھجوا دیا. اگر عجمی قرآن بھجوا دیتا تو پھر آپ اعتراض کرتے. نویں بات کہ ذرا اپنے انجام کی فکر کیا کرو. اور دسویں بات کہ کل حسرت کرو گے کہ کاش ہم اس دین کو مان لیتے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ اخلاق حسنہ کے ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس کرو. ابھی جنگ کرنے میں مدت باقی ہے، ابھی ٹائم نہیں آیا. آمین. تنزیل من الرحمن الرحیم. ہا حاوی العلوم، ہا حاوی العلوم، یہ قرآن ساری ضروری علوم کا احاطہ کر چکا ہے. اور میم ماحی الغموم، یہ غموں کو دور کرنے والی کتاب. تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل شدہ اللہ کے جانب سے. الرحمن جو بڑا رحم والا، رحیم اور مہربان ہے. کتاب عظیم الشان، کتاب فصلت آیاتہ، کتاب عظیم الشان، کتاب فصلت آیاتہ کے اس کے احکام واضح بیان کیے گئے ہیں. قرآن عربی، یہ قرآن عربی زبان میں. لقوم، اس قوم کے لیے. یعلمون، جن کو بات کی سمجھ آتی ہے. جن لوگوں کو بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے عربی میں کیوں بھجوا دیا. اس لیے کہ پیغمبر عربی کا، یہ آپ لکھیں، ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے کہ پیغمبر عربی تھا. شعراء نمبر 192 اوپر کوئی ہے. فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل شدہ ہے رب العالمین کا. نزل به الروح الامین، اترا یا اس قرآن کے ذریعے الروح الامین، ہانسٹ روح جبریل، غلا قلب کا، اور وہ اتر آیا ہے آپ کے دل پر. لتکون من المنذرین، تاپ لوگوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وارنر بن سکے. بلسان عربی مبین، یہ زبان عربی میں اور فصیح عربی میں، ناٹ ان سلین لینگویج بٹ لٹری لینگویج، عربی مبین کے سامنے لکھی لٹری لینگویج، ناٹ سلین لینگویج یا اسٹریٹ لینگویج، مین اور لٹری دو لفظ ہیں. کیوں سوری سر کیا ہے؟ ایک فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یہ قرآن کریم کا انزال, یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر لفی زبر الاولین, سابقہ امتوں کے کتابوں میں لکھا تھا. اولم یکن لہم آیتن, ایک ہندو نے کتاب لکھی اور ہندو بھی پروفیسر ہے انڈیا میں الہ آباد یونیورسٹی میں, اور انہوں نے یہ ہندوؤں کو جو وید ہوتے ہیں, ہندوؤں کے کیا کہتے ہیں ویدز, ان کے جو ویدز ہوتے ہیں تو انہی ویدز میں جو کال کی اوتار کا ذکر ہے, کس کا؟ کال کی اوتار کا, تو اس نے اسی پر ریسرچ کی ہے جس سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں ہندو احمق ہے, ابھی تک کال کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہ آئے بھی ہیں, لوگوں نے اس کی دعوت بھی قبول کر پہلے چیپٹر میں, اور وہاں تو اتنی وضاحت سے ہے کہ اس کے والد کا نام عبداللہ, اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور وہ پہاڑوں کے درمیان عرب کی ویلی میں وہ مبعوث ہوں گے, صحیح, اور اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب ہوگی, اور وہ کتاب سب سے آخری کتاب ہوگی, اور وہ نبی سب سے آخری ہوگا, وہ انسانیت کا رہبر اور رہنما سمجھا جائے گا. اس کا میسج آپ کے پاس پہنچے گا. وہ بڑی بڑی اچھی کتاب اس نے لکھی, کہیں نسخہ تو نہیں ملتا اس کا؟ آپ کہیں سے نسخہ نکالیں اس کا, اس ہندو کی کتاب کا جو ابھی اس نے ریسرچ کی ہے, نہیں جو اس نے تیسری لکھی ہے, اس نے جو تیسری لکھی ہے میں نے پرنٹ آؤٹ کچھ تھوڑا سا نکال لیا ہے, لیکن وہ چار پانچ صفحے کا ہے. لشکر طیبہ والوں نے اپنے رسالے میں, لشکر طیبہ والے نہیں مجاہدی, انہوں نے اپنے رسالے میں اس کی کتاب کو سلسلہ وار نقل کر دیا تھا, لیکن وہ رسالے میں یہاں لا کے رکھ دیتا تو وہ لوگ اٹھا کے لے گئے. میرے پاس پرنٹ آؤٹ ہے اس کا, لیکن دو چار صفحے شاید ٹرائی کر. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور اس قرآن کریم کا نازل ہونا لفی زبر, تو اس کا معنی یہ کہ وید جن لوگوں نے لکھے تھے وہ بھی اللہ والے لوگ تھے, صحیح. یہ بعد میں دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ہندوؤں نے بعد میں اپنی دین کی مٹی پلید کر دی. چار ہیں. وَإِنَّهُ, ہم تو تقابل اذان پہ, میں تو تقابل اذان پہ ریسرچ کر چکا ہوں, لیکن یہ ریسرچ جو ہے بڑی اجنبی چیز ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ, آیا کافی نہیں ان کے لیے آیتن بطور دلیل کے, علماء بنی اسرائیل کے اس چیز کو جانتے, بنی اسرائیل کے سمجھدار علماء وہ جانتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے آگے آپ کون سی دلیل چاہتے ہیں, کہ یہ کافی دلیل نہیں کہ اہل کتاب کے علماء اس چیز کو جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام سے پوچھیں, سلمان فارسی سے پوچھو, کعب الاحبار سے پوچھو. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ, اور اگر ہم نازل کر دیتے اس عرب قرآن کو عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ کسی عجمی پیغمبر پہ, فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ, اور وہ عجمی پیغمبر اس عرب قرآن کو ان کے سامنے پڑھ دیتے, مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ, تو یہ قطن اس پہ ایمان لانے والے نہ ہوتے. کیا رے عجمی ہمیں عربی پڑھا رہا ہے؟ عجمی, یہ زبان کا مسئلہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ عجمی ہمیں عربی, یہی وہ مسئلہ ہے. یعنی یہاں جو ہمارے ساتھ الحمدللہ میرے ساتھ تو جڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ عرب لوگ جو ہیں یہ عجمی مولی کے ساتھ جڑتے بالکل نہیں, صحیح. عجمی مولی کے ساتھ جڑے, ایک تو یہ ہے کہ اس عجمی مولوی کا ان کی زبان کو اپورٹ نہیں ہوتا, ان کی زبان کو, میں تو اپنے درس میں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں, میں جو عربی کا درس دے دیتا ہوں تو یہ سارے عرب جو بیٹھ رہے تھے ان کو چیلنج کر دیتا ہوں. میں نے کہہ دیتا ہوں کہ عرب گرامر کا یہاں ایک اہم قاعدہ ہے, اسی قاعدے کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے اس آیت کا مفہوم ہی ٹہرتا ہے, میں کہتا ہوں انہیں آپ جانتے ہیں اس قاعدے کو, تو وہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ عجیب مولوی سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے, صحیح. ورنہ عجمی عربی وہ عجمی مولوی کو قطن نہیں مانے گا. تو قرآن کریم نے وہ بات واضح کر دی کہ نیچر کا مسئلہ ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ اگر ہم نازل کر دیتے اس کو عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ عجمی پیغمبر پر فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ اور وہ پڑھ لیتے اس قرآن کو ان کے سامنے ما کانوا بمؤمنین تو وہ قطعاً اس پہ ایمان نہ لے آتے. ابھی اپنے سبق پہ جائیں اور اپنے سبق کے آیت نمبر 43 اور 44 پہ جس صورت میں ہماری سبق ہے اس آیت کی آیت نمبر 40 اس صورت کی آیت نمبر 43 کہ 41 سے لے لیں. ان الذين كفروا بالذكر تاکہ وہ لوگ جو انکار کر چکے قرآن کریم سے لما جاءہم جب قرآن آ گیا ان کے پاس وإنه لکتاب عزیز اور یہ کتاب یہ محکم کتاب لا یاتی الباطل من بین یدیہ اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے باطل نہیں آ سکتا نہ سامنے سے ولا من خلفی اور نہ پیچھے سے اس کا مقابلہ نہ آگے سے کیا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے نہ آگے سے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے سے آگے سے مقابلہ کرنے کا معنی یہ کہ اس سے زیادہ پاورفل کتاب لائی جائے صحیح اور پیچھے سے مقابلہ کرنے کا مفہوم یہ کہ اس قرآن پر اعتراض وارد کیے جائے یہ لکھیں کہ قرآن کا آگے سے مقابلے کا تصور یہ کہ اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ جامع کتاب لائی جائے امکان نہیں اور پیچھے سے اس قرآن کریم پر حملہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر اعتراض کیے جائیں نہیں ہے کوئی اعتراض ٹکتی نہیں سوری صاحب یہ لکھیں پھر بھول جاؤ گے تو آپ اس سے لکھتے ہیں پھر کیا نہیں اچھا تو آپ سنتے ہیں روزانہ سبق کو اچھا نہیں آپ ایسا کریں آپ لوگ سارے کہ یہ جو ہے تفسیر یہ بڑی آسانی سے ذہن میں نہیں آتا آپ اپنی گاڑیوں میں کیسے ٹرکا کریں اور سنتے رہا کریں سنتے رہا کریں سنتے رہا کریں تو یہ بات یہ نوید جو ہے نا نوید یہ رکھا کرتا ہے کیوں نوید تو یہ سنا دیتا ہے یہ کبھی کبھار غیر مسلموں کو بھی سنا دیتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ باطل نہیں آ سکتا اس قرآن کے سامنے سے کہ مقابلہ کرے ان سینس کہ اس سے زیادہ جامع کتاب لائے ولا من خلف نہ پیچھے سے تنزیل من حکیم حمید یہ قرآن کریم نازل شدہ ہے اللہ کے ذات سے جو حکمت والا ہے حمید جس کے تعریف دی گئے ہے ما یقال لک یہ تسلی ہے رسول پاک یہ تسلی ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک آپ سے بات نہیں کہی جاتی مگر وہ بات قد قیل للرسل جو کہی گئے تھے پیغمبروں کے سامنے من قبلک آپ سے پہلے ان رب تو یہ کوئی نئی بات نہیں یہ بدبخت آپ کو جو کہتے ہیں کہ شاعر ہے جادوگر ہے کاہن ہے جھوٹا ہے فیبریکیٹر ہے اللہ کریم نے فرمایا کوئی نئے الفاظ نہیں یہ کوئی نئے الفاظ نہیں ما قد قیل للرسل یہ آپ سے پہلے سارے پیغمبر کو یہی باتیں کہی گئی ہیں سورہ الزاریات 27 نمبر 52 24 پیج کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول اسی طرح ما الذین من قبل من رسول پہلے والے لوگوں کے پاس نہیں آیا کوئی بھی پیغمبر الا قالوا مگر جب بھی آیا تو لوگوں نے کہہ دیا ساحر جادوگر ہے ساحر اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے جب بھی آئے لوگوں نے کیا کہا جادوگر ہے الا قالوا ساحر مگر لوگوں نے کہہ دیا ساحر جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے کریزی ہے تو آپ کو اگر کہتے ہیں کہ جادوگر ہے یا کریزی ہے یہ کوئی نئے الفاظ نہیں انہوں نے ڈکشنری سے نہیں نکلے اور نہ کوئی نیا ریئیکشن ہے ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ آپ وہی بات کرتے ہیں جو پیغمبروں نے کی تو لوگ وہی بات کریں گے جو ان سے کہی گئی اللہ کریم نے کیسے کنسول کر دیا رسول پاک اور دیکھیے اگر آدمی ایسے ماحول میں پن سے اور اس قسم کی سادہ بات آپ اسے کر دیں یا سبحان اللہ ایسی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی جب نئی بات نہیں میں کیوں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. كذلك مات الذين من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اب دیکھیے جو بات جنریشن ٹو جنریشن ہو کے چلی آتی ہے تو اٹ مینس کہ آنے والے جنریشن نے پہلے والے سے لے لیا ہے. جس طرح ہوتے ہیں کلچر اور ٹریڈیشنز, یہ ہاں بچے لے لیتے ہیں اپنے آبا سے اور پھر ان کے پوتے لے لیتے ہیں, پھر پٹ پوتے لیتے ہیں, پھر بعد والے لے ٹریڈیشن چلی آتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے پیغمبر کو یہ جادوگر کہنا یا دیوانہ کہنا یہ ٹریڈیشن ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں یہ ٹریڈیشن نہیں, یہ ٹریڈیشن نہیں, یہ بدبختوں کا نیچر ہوتا ہے. صحیح کیری فارمر کو ہمیشہ یہی کہہ کر دیا. تو اس لیے پیچھے فرمایا كَذَلِكَ مَاتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ أَتَوَاسَوْ بِهِ. کیا اگلے والوں نے کوئی وصیت چھوڑی تھی اس بات کی کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا آپ بھی اپنے سے پھر یہی کہیں, کوئی وصیت انہوں نے لکھ کے چھوڑی ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا نہیں کوئی بات ایسی نہیں, بل ہم قوم طاغون, یہ بھی طاغی اور بدبخت ہیں, وہ بھی طاغی اور بدبخت ہیں. صحیح, اور طاغین اور سرکشوں کا رد عمل پیغمبر اور ریفارمر کے حوالے سے یہی ہوا ہے. واپس آیت نمبر 41 بلکہ 43. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الأليم ولو جعلناه قرآنا عجميا. اور اگر ہم نازل کر دیتے, اب دیکھیے سورہ شعراء میں جو بات گزر گئی, اب سورہ شعراء کی آیت نکالیں 196 اگر ہم یہ عرب قرآن نازل کر دیتے عجمی پیغمبر پر. وہاں تصور جو دیا ہے عربی پیغمبر کا, عربی قرآن کا اور عجمی پیغمبر کا, کس کا؟ عربی قرآن اور عجمی پیغمبر, اور یہاں پہ ادروائز ہے, یہاں ادروائز ہے کہ اگر پیغمبر عجمی ہوتا وہاں پہ عربی قرآن اور عجمی پیغمبر, اور یہاں پہ عجمی قرآن اور عربی پیغمبر کا ذکر ہے کہ اگر ہم ادروائز بنوا لیتے ہیں. وہاں تو یہ کہا کہ قرآن عربی اور پیغمبر عجمی, اور یہاں پہ یہ کہ پیغمبر عربی اور قرآن عجمی زبان میں. آپ نے وہ مانتے نہیں مانتے بس میں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا اور اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو عجمی زبان میں, لَقَالُوا تو لوگ اعتراض کر جاتے, لولا فصلت آیات, کیوں مشرح نہیں بیان کیے گئے اس کے آیات عربی زبان میں, عجمی و عربی. دیکھیے مجھے دیکھیے انداز کو دیکھیے, عجمی و عربی کا رد عمل یہ ہوگا, عجمی و عربی, قرآن عجمی اور پیغمبر عربی. امیزنگ, اللہ کریم فرماتے مجھے آپ کے رد عمل کا پتا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ امیزنگ قرآن عجمی اور پیغمبر عربی, پیغمبر عجمی زبان کہا کرتا ہے. صحیح, وہاں پہ تو یہ تھا کہ عجمی پیغمبر عربی ہمیں سکھاتا ہے, اور یہاں پہ یہ عجمی کتاب عربی پیغمبر کے ہاتھ میں. امیزنگ, اللہ کریم فرماتے فصلت آیات ہوں, میں نے پیغمبر بھی عربی اور قرآن بھی عربی بھیجوا دیا. تو صاحب اسے کہتے ہیں شطرنج کے مہرے بند کرنا. کیا کہتے ہیں آپ شطرنج کھیلتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کھیلا نہیں؟ نہیں کھیلا ہے. آپ بتاتے نہیں, جب آپ اسٹوڈنٹ تھے آپ کھیلا کرتے تھے. میں بھی کھیلا کرتا تھا بھائی. آپ شطرنج کھیلا کرتے تھے ہاں؟ اور یہ سجاد بھی کھیلا کرتا تھا لیکن مانتا نہیں. تو وہ جو آدمی کو ڈیفیٹ ہو جاتی کہتے تھے کہ اس کے سارے مورے بند کر دیے, اس کے سارے مورے بند. تو اللہ کریم نے بھی کفار مکہ کے سارے مورے بند کر دیے کہ اگر پیغمبر عجمی ہوتا قرآن عربی پھر بھی امیزنگ, اور اگر پیغمبر عجمی ہوتا اور قرآن عربی پھر بھی آپ کہتے تھے امیزنگ. واپس اپنے سبق. حامی تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو، اس کتاب کے آیات بیان کیے گئے قرآن عربی یعنی سارت نے کہ قرآن عربی زبان میں، لقوم اس قوم کے لیے، عالمون جن کے پلے بات پڑتی ہے، عالمون بھی جن کے پلے بات پڑتی ہے، بشیرم و نذیر. ویسے اللہ کریم تو اللہ ہے، باوقار بات کرتا ہے، بے وقار نہیں کرتا، باوقار بات کرتا ہے، سنجیدہ، بے وقار نہیں کرتا. لقوم یعلمون، جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن فائدہ ہے ان کے لیے، ان کے پلے بات پڑتی ہے، صحیح. تو ان ادر ورڈز اللہ کریم نے فرمایا یہ کیا اردو کے پٹے، ان کے پت پلے کی بات پڑے گی، صحیح. امپلائڈلی یہی نتیجہ نکلا ہے کہ یہ آپ کا واسطہ پڑا ہے، اردو کے پٹے ہیں، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی. بشیرم و نذیرا، یہ ایسی کتاب ہے بشیرن کہ ماننے والوں کو بشارت دینے والے، نذیرن اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے. فاعرض اکثرهم، لیکن ڈھیر سارے لوگوں نے منہ موڑ لیا. فهم لا يسمعون، تو وہ تو سنتے ہی نہیں اس قرآن کو. تو آدمی بات کو سنے نہیں تو پلے کیا پڑے، وقالوا قلوبنا في أكلة، اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل فی أكلة، وہ پردوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. مما تدعونا الیہ، اس بات سے جو آپ ہمیں بلایا کرتے ہیں اس کی جانب یعنی توحید سے. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں کیا ہے، ہم ذرا اونچا سنتے ہیں، یعنی مینس آپ کے بات کو سنتے ہی نہیں. فی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ثقل ہے، ہمارے کانوں میں ثقل ہے، ہم اونچا سنتے ہیں، مینس کہ آپ کے بات کو سنتے ہی نہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ لگا ہوا ہے. تو اب تین چیزیں ہیں، مجھے دیکھیے، تین چیزیں ہیں، ایک آنکھوں سے دیکھنا، دوسرا کانوں سے سمجھنا، کانوں سے سننا، اور تیسرا دل سے سمجھنا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ، انہوں نے تو یہ تینوں آپ کے حوالے سے سسپینڈ کروا دیے، یہ تینوں جو ان کے سینس ہیں، ان سینسز کو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا ہے. انہوں نے تو آپ سے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے آپ، ہمارا اور آپ کے درمیان دشمنی کا پردہ لگا ہوا ہے. بازی میں آ گئی، ہم آپ کے بات کو سنتے نہیں، ہم آپ کے بات کو سمجھتے نہیں، ہم نے وہاں پہ خلاف لگا دیا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے الو کے پٹوں کو آپ بات کیا پلے پڑے گی. عمل اننا قابلون، فعمل، تو آپ بھی عمل کریں اپنے طریقے پر. اننا قابلون، ہم بھی عمل کرنے والے اپنے طریقے پر. قل آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، باتے انا بشر مثلکم، کہ میں انسان ہوں آپ جیسا. یوحا الیہ، مجھے وحی کی جاتی، انما الہکم، اس بات کے الہکم کے معبودات کا الہ واحد، ایک معبود ہے. فاستقیموا الیہ، تو آپ سیدھے روانہ ہو جائیں اس اللہ کے جانب. واستغفروا، اللہ سے مغفرت طلب کرو. وویل للمشرکین، اور ہلاکت شرک کرنے والوں کے لیے. الذین، وہ شرک کرنے والے. لا یؤتون الزکاۃ، جو پاکیزگی نہیں اپناتے. لا یؤتون الزکاۃ کا معنی یہ نہیں کہ جو زکات نہیں دیتے، لا یؤتون الزکاۃ، جو پاکیزگی نہیں اپناتے. آپ لکھ کے یہ ترجمہ، الذین، وہ مشرک، لا یؤتون الزکاۃ، جو پاکیزگی نہیں اپناتے، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ اخلاق میں. کیونکہ دین کا حاصل عقیدے کو پاک کرنا، عمل کو صاف کرنا، اخلاق کو پاکیزہ بنانا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہی لوگ آخرت کے حوالے سے انکار کرنے والے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، لَهُمْ اجرٌ، کے لیے اجر، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والے، غیر منقطع، غیر ممنون، یعنی ان کا ریوارڈ ایسا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں، بِالَّذِي، اس اللہ سے، خلقا، جس نے سارے دنیا کو پیدا فرمایا. خلق الارض فی یومین، جس نے پیدا فرمایا الارض زمین فی یومین دو دنوں میں، وتجعلون له اندادا اور آپ بناتے اللہ کے لیے اندادا شرکا، وتجعلون له اندادا اور آپ بناتے اللہ تعالی کے لیے شرکا. پیچھے وہی آیت کہ قل اہنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، جس نے پیدا کر دیا زمین کو فی یومین دو دنوں کے مقدار میں. تو آپ لکھیں کہ وہاں دن رات کا تصور نہیں تھا، کیونکہ دن رات کا تصور پیدا ہوتا ہے زمین اور آسمان کے عمل سے. یہ کس فنکشن سے؟ زمین کے فنکشن سے پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پہ دن کا تصور نہیں تھا. صحیح. تو اللہ کریم ایک ٹائم بتا دیتا ہے. کیا بتا دیتا ہے؟ کہ دو دنوں کے مقدار میں نے پیدا فرمایا، یعنی مینز ان 48 آورس. کتنے میں؟ 48 آورس. اب اللہ کریم تو ایک سیکنڈ میں بھی پوری دنیا کو بسا سکتا ہے، لیکن یہ ٹائم کیوں لے لیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لتعلیمی الخلائقات تدریج، تاکہ مخلوق کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ آپ کسی کام کے کرنے میں ہری اپ نہ کریں، صحیح، گریجولی اور سلولی کرتے جائیں. یہ لکھ کے وہاں حضور نے حکمت بتا دی کہ اللہ کریم تو پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں بسا سکتا تھا، ٹائم کیوں لے لیا؟ تاکہ انسانوں کو تعلیم دے دی جائے کہ آپ کام کریں تو کیسے، گریجولی اور سلولی، تو مضبوط ہوگا. کیسے؟ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ میتھس کے پروفیسر، تو میں نے اسے کہا میتھس بڑی سالڈ چیز ہے، میتھس بڑی سالڈ چیز ہے، اور میں نے کہا ریالٹی پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس نے کہا اسمپشنز پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اس نے خود ہی کاؤنٹر کر دی کہ اسمپشنز پہ بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مثلا یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہے، اگر 10 مزدور اسے 2 مہینے میں بنا سکتے ہیں، تو 20 مزدور اسے 1 مہینے میں بنائیں گے، 40 مزدور اسے 15 دن میں بنائیں گے، 80 مزدور اسے 7 دن میں بنائیں گے، اس طرح وہ آتے رہے کہ اس طرح لمٹ، تو اتنے مزدور 1 سیکنڈ میں بنائیں گے جو امپاسبل ہے. صحیح. وجعل فی ذلک رب العالمین، یہی اللہ تعالی رب سارے مخلوقات کا، وجعل فی رواسیا اور پیدا فرمائے اللہ تعالی نے زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ، رواسیا کا معنی مضبوط پہاڑ، وجعل فی رواسیا مضبوط اور بلند پہاڑ، من فوقها، اب اللہ کریم نے فرمایا جعل فیہا اور من فوقها، اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے اور اس کے اوپر رکھ دیے. یعنی کیا مسئلہ؟ کیسا بھی نہیں کہ اللہ کریم نے اس طرح پہاڑ لا کے زمین کے سرفیس پہ رکھ دیے، نہیں، یہ بہت پیچھے سے آیا کرتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیے اور اس کے اوپر ڈال دیے. پہاڑ کو آپ کو دیں گے کہاں تک جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح سرفیس پہ پڑے ہوئے جس طرح یہ ہے. ہاں تو یہی اللہ کریم فرماتے کہ زمین کے اندر سے میں نے پہاڑ شروع کر دیے اور سرفیس پر اٹھا دیے، جس طرح نیل ہوتے ہیں. وہ آرکیالوجی بات سے پوچھیں گے. وجعل فیها رواسی من، یہ آپ نے وہی سوال کر دیا جو صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ باریک کیوں نکلتی ہے، پھر موٹی کیوں ہوتی ہے، پھر کیوں باریک ہوتی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ فلکیات کا پیغمبر نہیں، شرعیات کا پیغمبر ہے. صحیح. وہ سوال اسٹرانومی والے سے پوچھے. وجعل فیها رواسی من فوقها، اور ڈال دی اللہ کریم نے زمین کے اندر سے پہاڑ اس کے اوپر ڈال دی، وبارک فیها اور برکتیں ڈال دی اللہ تعالی نے زمین اور پہاڑوں کے اندر. تو ساری برکتیں پہاڑوں اور زمین کے اندر ہیں. ساری کی ساری برکتیں کہاں ہیں؟ پہاڑوں میں اور زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر ہے اور زمین کے اندر. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ کریم نے قدر فِيهَا ایک لمٹ کے ساتھ ڈال دیے ان پہاڑوں اور زمین کے اندر. أَقْوَاتَهَا، اقوات کا ماں، اقوات جمع ہے قوت کا، اقوات جمع ہے کس چیز کا؟ قوت کا. اور قوت وہ چیز ہے جو آپ کی ضروریات ہے، مثلا کھانا پینا پہننا، یہ سارے ہمارے، اس کو کہتے ہیں قوت. اس لیے ہم پشتوں میں کہتے ہیں قوت لا یموت، قوت لا یموت، ایسے ضروریات کو کہتے ہیں کہ بھائی آدمی مرے نہیں، دو وقت کی روٹی مل جائے. انگریزی میں تو کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ، کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور ہم پشتوں میں کہتے ہیں بس پوت لا یموت ہو رہا ہے، جنہیں اتنا مل رہا ہے کہ مرتے نہیں. چوری صاحب ابھی ٹھیک ٹھاک پشتون بن رہا ہے، یہ اب لالا آپ کا مرید بنے گا. اچھا وقدر فی اقواتا، اور اللہ کریم نے قدر فی قدر یقدر تقدیرا، قدر کا معنی ہے مقرر کرنا، لیکن اور قدر کا دوسرا معنی ہے ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ کسی چیز کو پیدا کرنا، ایک خاص اندازے سے کسی چیز کو پیدا کرنا. اور قدر کا تیسرا معنی ہے پلاننگ کرنا. تو یہاں تینوں مراد ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، تینوں مراد ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے. پلاننگ کرنا، اب آپ جتنی ساری چیزیں ہیں زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر، تو اس کو یا پہلے والا معنی اپلائی ہوگا یا دوسرا ہوگا یا تیسرا ہوگا. پہلے والا معنی کہ یہ اللہ کریم کے مقرر کردہ چیز، ایک بات. دوسرا معنی کہ یہ جو میٹر ہے یہ اللہ کریم نے ایک اسپیسیفک لمٹ کے اساس پہ پیدا کر دیا، اس میں ایک انچ کا اضافہ نہیں ہوگا. صحیح، اب اللہ کریم نے جتنا سارا لوہا پیدا کر دیا ہے زمین کے اندر، اب مزید اس میں انکریز کرتا ہے؟ ذرا زور سے نہیں، بس وہی ہے جو پیدا کر دیا ہے. صحیح بات میں آ گئی. اب تیل جو پیدا کر دیا ہے تو اس میں مزید اضافہ کر رہا ہے؟ نہیں، اس لیے تو اب کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. صحیح نہیں، دوسرا کوئی شکل انرجی تو کوئی ایک چیز، توانائی. توانائی کی تو تین صورتیں ہیں، کیا ہیں؟ کیا کیا آپ کو یاد ہے؟ بھائی آپ تو سارے سائنٹسٹ ہیں. نہیں، سورج سے نہیں بھائی، توانائی کے تین جو بنیادی شیپس ہیں، ٹوس، مایا اور گیس، سالڈ شکل میں ہوتا ہے، لیکوڈ شکل میں ہوتا ہے، گیس شکل میں ہوتا ہے. جو دیکھیے چوہدری صاحب، میں نے جو ایف ایس سی میں وہ پڑھی ہے سائنس، وہ آپ کے سائنس سے بڑی آگے ہے، آپ تسلیم کریں. ہاں کریں نا، آپ ہار نہیں مانتے. تو انرجی جو ہے، انرجی یہ تین شیپ میں ملتی ہے، ایک سالڈ شکل میں، دوسرا لیکوڈ شکل میں، اور تیسرا گیس کی شکل میں. یس یس، سو دیٹ از انرجی، دیر فرام یو ول گیٹ انرجی. کیا توانائی تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یا وہ چیز سالڈ ہوگی، یا وہ گیس ہوگی، یا پھر لیکوڈ ہوگی. سب لیکوڈ اگر ختم ہو گیا تو کوئی چیز دوسرا نکال لیں گے. پاکستان میں شروع کر دیا انہوں نے گیس کے سلنڈر لگانے شروع کر دیے کاروں میں، وہ زیادہ آگے چلے گئے. تو نہیں ہوا اچھا، لیکن وہ لوگ ان کو، کیونکہ جس وقت توانائی ختم ہو جائے گی تو ادھر شم سکو گیا تھا، ہاں دور دور شروع کر دیا. نہیں، لیکوڈ تو شروع ہو رہے ہیں نا، لیکوڈ گیس کی بات نہیں کر رہا، لیکوڈ تو گیسولین بھی ہے، گیسولین زیادہ سو لیکوڈ، ہاں ایل پی جی لگاتے ہیں، سی این جی بھی شروع کر دیا. تو اٹ مینس کہ پاکستان بڑا ڈیولپ ہو گیا، پاکستان دنیا سے آگے نکل گیا. نہیں، وہ تو سبسڈائز ریٹ پر دیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا گیس کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اس لیے سبسڈائز ریٹ پر دے دیتے ہیں. وہ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ڈیولپ ہو جائے تاکہ ذرا ذرا مبادلہ، اور جو صاحب اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبسڈائز ریٹ پر دیا کریں تاکہ ہمیں ذرا ذرا مبادلہ بچ جائے. کہ ابھی تو دنیا کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ رحم فرمائے. رات بھی جنرل صاحب کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک سال کے اندر سینکڑوں ڈیمز بنانے ہوں گے، ادر وائز ود ان نیکسٹ 10 to 12 years یہ ملک سومالیہ بن جائے گا، یہ ملک سومالیہ بن جائے گا، پانی پینے کو نہیں ملے گا. اور باقی اٹ از دی کیس کہ اپنے پانی کو رکوانا ہے، وہ تو ویسے مفت میں سمندر میں گر جاتا ہے، پانی کو رکوانا ہے تاکہ زمین کے رگیں، اور اگر ہیٹ اپ ہو گیا، ویسے وہ تو ہونا تو ہے کیونکہ ہم قیامت کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا ادھر شم سکو گیا تو ادھر نجوم ان قدر، جب انرجی کے سورسز سارے ختم ہو جائیں گے، چاند، تارے، سورج، انرجی کے سورسز ختم ہو گئے، فیضل نجوم ان کا نام ویزل جبال سیرا, اور جب پہاڑ اڑ جائیں گے صحیح. وہ ٹیکسلا کے قریب بہت سارے, آپ کئی ٹیکسلا گئے ہیں وہاں پہ بہت سارے وہ جو ہے نا یہ کرش والی مشینیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو میں وہاں ایک بار کرش خرید رہا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرے خیال میں آپ قیامت کو جلدی لے آئیں کیونکہ پہاڑوں کو آپ اڑا رہے ہیں اور اللہ کہیں نہ میں جو پہاڑ اڑائے جائیں گے ختم ہی کر دیتے ہیں. ویزل جبال سیرا تو پہاڑ تو ختم ہو جاتے ہیں. ویسے بھی لا دیتے ہیں ڈائن مائک سے اور بجائے اس کے نیچے جائیں, یہ ویسے وہ نیچے جانا بھی بہت بڑی مصیبت ہے. وہ تو اس دن کوئٹہ کے کسی کان میں وہ ہو گیا دھماکہ, اندر پتہ نہیں بیسوں مزدور قریب ہلاک ہو گئے. وقدر فیہا اقواتہ, اللہ کریم نے مقرر کر دیے ایک اندازے سے ڈال دیے, پلاننگ کر چکے ہیں فی ہا زمین کے اندر اقواتا, اس کے ضروریات کو فی اربعت ایامین, چار دن کے اندر, سواء للسائلین, اور یہ ساری چیزیں محتاجوں کے لیے مساوی استحقاق رکھتے ہیں. تو اسلامی معیشت کا سب سے اساسی مسئلہ ایک تو یہ کہ شرعی اعتبار سے اکنامکس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک سیکولر اکنامکس ایڈم سمتھ اور جوزف مارشل والے. آپ لوگوں نے اکنامکس پڑھی, آپ نے پڑھی تو آپ کو جوزف مارشل اور ایڈم سمتھ, وہ تو فرسٹ کریکٹر ہے اکنامکس کے. تو جوزف مارشل اور ایڈم سمتھ وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اکنامکس کیا چیز ہے, ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ. ان کے ہاں تو سمپل ڈیفینیشن ہے کہ ہاؤ ٹو ارن اینڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ, کیسے کمائیں اور کیسے لگائیں, دیٹ از اکنامکس. لیکن شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈیفینیشن ذہن میں آتی ہے تو وہ ہے کہ اکنامکس نام ہے اس علم کا جس میں یہ بات سکھائی جاتی ہے, سیکھی جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کائنات میں جو خلیفہ بنا دیا ہے, کائنات کو کیسے بروئے کار لایا جائے کہ فرد اور مجتمع, مجتمع مین سوسائٹی, فرد انڈیویجل, سوسائٹی ایز اے ہول, کیا ان کے ضروریات پورے کرائے جائیں. یہی ہے شریعت کے اکنامکس, کہ شریعت وہ صرف فرد کے حوالے سے نہیں سوچتی, وہ ایکولی سوچتی ہے دونوں کے لیے. اور یہی ہے وہ بنیادی چیز صحیح کہ کیپٹلزم کا بیڑا کر دیا شریعت کے ڈیفینیشن نے. ہاں وہ صرف اپنے بارے, کیپٹلزم میں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ایون دو کمیونزم میں بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں. لازم لیکن کون جو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں صحیح. بظاہر تو ان کا جو فلسفہ ہے, میں نے کہا کہ کمیونزم یہ کیا ہے, میں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے صحیح. تو میں نے کہا کمیونزم کیا ہے, کمیونزم از اے فلسفی, کمیونزم از اے سائنس, اینڈ کمیونزم از اے پریکٹس. اس کی تین حیثیت ہیں, فلسفے کی حد تک یہ کیا ہے, سائنس کی حد تک یہ کیا ہے, پریکٹس کی حد تک کیا ہے. تو ان تینوں تصورات میں زمین و آسمان کا فرق ہے صحیح. کہ کمیونزم ایز اے فلسفی کیا کچھ ریکوائر کرتی ہے, کمیونزم ایز اے سائنس اس کا ڈیمانڈ کیا ہے, اور کمیونزم ایز اے پریکٹس. مزے میں آ گئے, کمیونزم ان پریکٹس دیٹ از ٹوٹلی بروٹلٹی اینڈ مچ مور کروئل سسٹم دین دا کیپٹلزم آف ویسٹرن ورلڈ. کہ کیپٹلزم تو ظالمانہ نظام ہے, بطور ریئیکشنری وہ پیدا ہو گیا. وہ برٹرانڈ رسل نے بڑی اچھی بات کہی, اس نے کہا کہ دی ریلیشن بٹوین کیپٹلزم, ویسٹرن کیپٹلزم اینڈ ایسٹرن کمیونزم از جسٹ لائک دی ریلیشن آف مدر اینڈ ڈاٹر. اس کا تصور مجھے بڑا اچھا لگا. رسل نے کہہ دیا کیا اس کا